się wyregulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Michał Malanowski. Historia Heinricha. Część pierwsza. Drogi czytelniku, właśnie tak chciałem rozpocząć moją opowieść. Może właściwszym by było, gdybym użył sformułowania mój drogi, lub też szanowny panie, czy też przypadkowy znalazco. Jednak ja wolę nazywać cię czytelnikiem, przypisując tym zapiskom status książki, tomu, a nie pamiętnika czy zwykłego listu. Pomysł rozpoczęcia tej książki był jedną z niewielu przyjemności, jakie spotkały mnie w St. Patrick House i wręcz pomagał mi przeżyć kolejne dni, gdy mój przyjaciel Rainer opuścił sanatorium. Dlatego właśnie sądzę, że wybaczysz mi to, szanowny czytelniku, iż samodzielnie uniosłem wartość tego skryptu do książki, czyli dzieła sztuki zaplanowanego i wartościowego. Nazywam się Heinrich Möller i spisuję te słowa w roku 42 jako pacjent sanatorium dla obłąkanie chorych w St. Patrick. Wiem, że rozpoczynanie mej książki od poinformowania o swoim szaleństwie nieuwiarygodni w twych oczach, szanowny czytelniku, wydarzeń tu opisanych. Jednak ja jestem opętany szaleństwem. Jest to fakt bezsprzeczny, z którego zdaję sobie sprawę, choć tyle dobrego. W tejże chwili mam lat 54 i byłem wieloletnim, prywatnym nauczycielem dla zamożnych chłopców na terenie całego naszego kraju, nim ogarnęło mnie szaleństwo i zostałem przymusowo osadzony w sanatorium. Niektórzy mawiali, że powodem mego obłędu była wojna, której pożoga pochłonęła miliony istnień i tak silnie odbiła się na mojej delikatnej osobowości. Inni, ci co złośliwsi, twierdzą, że przelazło na mnie zepsucie i rozpasanie bogatych, którzy przecież mając tak poważne fundusze i nie pomagając bliźnim, szalonymi być muszą. Ja jednak myślę, iż to, co mi się przytrafiło, jest przypadkiem, zwykłym chaosem w uporządkowanym świecie. Zapewne teraz, drogi czytelniku, ukazuje ci się przed oczyma zmęczony życiem herlawy człowiek, który nazbyt wiele przecierpiał i wciąż wykrzykuje: jestem Napoleonem, tak, to ja, ruszajmy na Moskwę, za mną przyjaciele. Tak jednakowoż nie jest. Jestem mężczyzną cieszącym się dobrym zdrowiem fizycznym, prostą i silną sylwetką, a szaleństwo moje nie tyczy się rojeń per se, lecz rojeń w rojeniach, jak ja lubię je nazywać. Majaki bowiem dają sobie znać w snach. Jestem lunatykiem i to dość sprawnym, jeśli tak to można nazwać. Sanitariusze nieraz opowiadali o spokoju i opanowaniu, z jakim bezbłędnie przechadzałem się po skomplikowanych korytarzach, unikałem krzeseł i stolików, a nawet piłem wodę, gdy poczułem pragnienie, czy też rzucałem przedmiotami. W mych snach natomiast walczyłem z bestiami o wiele gorszymi od zwykłych sanitariuszy. z dziwnie wynaturzonymi sukkubami o głowach koguta, ogonach pantery, z dziwnymi plemionami, zdaje się, pierwotnymi, ukrytymi w podziemnych korytarzach, gdzieś głęboko pod ziemią, oddającymi cześć zapomnianym bóstwom. Nie zabrakło też stworzeń morskich, jak przedziwne mutacje kałamarnic z wielorybem, o szczękach wielkości okien, a ostrych jak brzytwy. Koni morskich o groźnie sterczących łbach pospolitych karaluchów. W moich snach nie brakło też nigdy przedziwnych lokacji, jak zapomniane miasta, opuszczane sierocińce, opustoszałe wieżowce, egzotyczne wyspy pełne jadowitych roślin i pokrytych krwią liści drzew, w których pławiły się pluskwy. Tak. A z tych co bardziej przerażających miejsc odwiedzałem też takie, z których mój język jedynie potrafi, a raczej powinienem powiedzieć próbuje, przytoczyć ich nazwy, lecz opisu nie sposób dokonać. O wieżach strzelistych i zdawałoby się nazbyt wielkich oknach i drzwiach, jak na istoty ludzkie. O przedziwnej architekturze będącej mieszanką naszego antyku z Bóg wie jeden czym, jakby czymś morskim, organicznym. Miejsca o odwrotnych prawach, gdzie woda była sucha, ogień zimny, nagość wskazana, płodzenie dzieci zaś zakazane. Miejscach pełnych szalonych istot ludzkich, parzących się ze sobą niczym psy, pełnych koprofilii. Koprofilii mającej się, zdaje, oddać szacunek dla pożywienia, jakie przejawić może tylko i wyłącznie prawdziwie rozumna istota, jak później wyjaśnił mi dr Picard. Ryuch, Hamutch, Tyntch, Hazmirutch, Dak Kruev, Flaquin. Te nazwy wciąż odbijają się w mojej głowie głośnym echem, choć sam już nie jestem pewien, czy wyczytałem je na jawie, we śnie, w jakichś przeklętych księgach, na które nieraz się natknąłem podczas moich majaków, a może to jakaś łamigłówka mego opętanego umysłu. Tak. W każdym bądź razie moje schorzenie jest poważne. Pomimo swej nikłej szkodliwości dla otoczenia, słusznie, że zostałem przekazany do miejsca zamkniętego, bo tu, pod opieką sanitariuszy i doktora Picarda, nie mogę skrzywdzić nawet siebie samego. Jedyne, co budzi moją wątpliwość w tymże rozwiązaniu, to sama metoda leczenia, jaka jest stosowana w naszym sanatorium. Oczywiście rozumiem i szanuję podstawowe osiągnięcia najnowszej psychiatrii, lecz jakoś nie przekonuje mnie teoria, wedle której, abym poradził sobie ze zmorami nieświadomości zbiorowej, która niewątpliwie nawiedza mnie we snach, niezbędne są elektrowstrząsy o zróżnicowanej częstotliwości i wysokości napięcia, przykładane na obie półkule, oraz okazjonalne uciski na otwartym mózgu, na ośrodki odpowiadające moim rojeniom. Aż dziw bierze, że wciąż utrzymuję taką sprawność, by samodzielnie spisywać te słowa. Bo czy nie jest prawdziwym obłąkaniem stosować panaceum, w tym wypadku elektrowstrząsy i uciski, nie na precyzyjne jednostki generujące moje schorzenie, a na umysł jako cały? A uciski? Przecież nadal na stan dzisiejszej nauki dr Picard nie może jednoznacznie wskazać, gdzie znajduje się owa nieświadomość zbiorowa, która tak mnie męczy po nocy. Może nie powinienem o tym pisać, bo są to rzeczy niezbyt przyjemne dla czytelnika. Jednak już na samym początku poprzysięgłem sobie pisać całą prawdę, taką jaką pamiętam, nic nie ukrywając. Tak by jeśli faktycznie w mych słowach ukryte jest szaleństwo, łatwe było ono do zidentyfikowania przez czytelnika. I tak by później, stosując przez siebie samego skonstruowany pryzmat, mógł czytelnik przepuścić te wiązki światła mej opowieści, które uznał za prawdziwe i czyste, a oddzielić owym pryzmatem szaleństwa i fantasmagorię. Moje wątpliwości do metod używanych przez doktora Picarda były przede wszystkim spowodowane efektami ubocznymi, jakie przyniosły. Ślinienie się, piana na ustach nocami tuż przed zaśnięciem, kiedy to, zdaje się, zdrowa część mego umysłu tak zaciekle walczyła z chorą, że zewnętrzne, widoczne znaki mojej walki o zdrowy rozum pojawiły się na ustach. Moczenie w ciągu dnia, kłopoty z trzymaniem fekaliów. Im więcej o tym myślę, tym bardziej wydaje mi się sensownym. Czemu tak rzadko byliśmy odwiedzani przez własne rodziny? Wszak zapach wielu w tenże sposób leczonych pacjentów musiał być nie do zniesienia dla tych zdrowych na umyśle. Tekst i wykonanie Michał Malanowski. Witam Was w kolejnym, już chyba 17 wydaniu Tchnienia Grozy. Jak widzicie, kolejny odcinek się pojawił, być może nie tak prędko, jakbym ja chciał i pewnie jakby większość z Was chciała. No jednakże jest powodu, dla którego odcinka żadnego nie było przez ile to? 9 miesięcy? Rok? No jakoś tak. Jest wiele i mógłbym się długo tłumaczyć, no ale no, takie jest życie. No. Czasami niektóre rzeczy cisną, czasami mniej i nie powiem, miałem czas, żeby nagrać odcinek. Oczywiście, że miałem, to jest długi okres czasu. No ale nie wiem, pewnie sami byliście w takich sytuacjach, kiedy po prostu no, nie chcecie czegoś ruszać, nie chcecie czegoś zaczynać na nowo, kiedy wiecie, że to na razie nie ma sensu. Teraz poczułem, że to ma sens i chcę wrócić do tego, chcę dalej tworzyć, nagrywać to dla Was, no i też po części dla siebie, bo to jest coś, do czego się przywiązałem w pewnym momencie swojego życia i coś, co bym chciał ciągnąć. Może nie jest to najbardziej odkrywcza i twórcza metoda wyrażania siebie, ale każda metoda chyba jest dobra. W końcu nie robię tylko tego i nie robię tego tylko dla siebie. W tym odcinku no, mamy coś bez precedensu. Twórczość Michała Malanowskiego. Michał pewnego razu do mnie napisał maila, że no, ma coś, co może by mi się przydało właśnie w podcaście i zapytał się, czy nie chciałbym tego wykorzystać. Ja oczywiście tak, że chciałbym. Pomyślałem, że być może to będzie sposób, żeby szybko reanimować podcast, ale szybko się zorientowałem, że no, nie ma co po prostu odgrzewać czegoś, co znowu z powrotem zejdzie gdzieś do podziemia i znowu się nie będzie ukazywać. I wiem, Michał, jeżeli tego słuchasz, że pisałem jeszcze później do ciebie, że miałem to zrobić, to bodajże był sierpień, ale no ale jak mówię, to po prostu był okres, kiedy żyłem na karuzeli i właśnie z niej chyba powróciłem. Zacząłem trochę bardziej twardo stąpać po ziemi i dlatego też dzisiaj dłuższa pogadanka chyba po podcaście, bo chciałem się wysłowić na temat właśnie tego, dlaczego mnie nie było i być może nieco ze mną się działo, bo to nie ma sensu opowiadać, ale że cieszę się, że wróciłem. Widzę, że trochę osób jeszcze nadal tam odwiedza stronę, aczkolwiek nie wiem, czy to są same boty Google'a i jakichś robotów reklamowych, czy czego tam, ale chyba ktoś odwiedza. Tak, jak mówiłem, to jest tym razem twórczość Michała. Jak Michał mi powiedział, było to napisane i później nagrane do gry fabularnej, którą on prowadzi. Jeżeli ktoś jest zaznajomiony, to chodzi o Kult. Sam osobiście nie miałem okazji grać, no ale z grami fabularnymi, jak pewnie gdzieś tam wspomniałem, mam też trochę do czynienia i ostatnio sam nawet się reanimowałem ze swoimi znajomymi i nadal gramy. To, co Michał mi podesłał, jest w 3 odcinkach. Chciałbym usłyszeć, co o tym sądzicie. Mam nadzieję, że Michał też jest ciekaw tego, więc po prostu piszcie komentarze o tym, jak wam się to podoba i no i być może sami coś macie takiego, co moglibyście wysłać i można by było wykorzystać, aczkolwiek już przestanie się trochę łudzić, że jakiekolwiek pospolite ruszenie twórcze dla Tchnienia Grozy może zaistnieć. Ale co tam, trochę czasu minęło. Może i też jacyś nowi słuchacze się pojawili, którzy by chcieli coś dorzucić do tego wszystkiego. Więc zapraszam. Warto tutaj zauważyć, że Michał wykonał właściwie cały podcast za mnie. Tak będzie z 2 kolejnymi. ponieważ sam nagrał to, sam obrobił, sam dołożył dźwięki, więc to wszystko jest jego robota, za co jeszcze jestem jeszcze raz zgodnie wdzięczny. No i co? To by było chyba na tyle. No. Niebawem ukaże się kolejny odcinek, to bez obaw, bo jak mówię, no zorganizowałem się już trochę lepiej ostatnio, a też mam trochę materiału od Michała. Potem mam nadzieję będzie nie gorzej, trzymajmy kciuki. Nic nie obiecuję, bo wiadomo jak to się kończy. Mówiłem o lipcu, że wrócę z podcastem, no ale okazało się, że będzie później. Jest później. Mam nadzieję, że jakaś tam mała grupka, nie wiem czy to można nazwać fanami, ale ludzi, którzy pisali, że miło się słucha, nadal istnieje. No i oto odcinek dla was. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej.